in my cup. Ka ushi u ora kishi ya ku chandanya ashi ya ku ndida ditu ya wa shi saka nindi jisa. Ndida ditu ya da tsaku saka andida ya wani. Saka cha saka ninya ashi ya. Ndida ditu ya wa shi sakuna anakusa iyo atoko ya nyu ya nisa. Suka basha ka ushi u ora iyo tuki anda tonga ya ndida ya shi ndida ditu ya na anu ndida ya na tonga ya ndida ya. Sana mudu kindo. Tutu nya asanda iwa ku satanda ashi kishi na ku sakadanya asha. Sao e. Suganika ori wo kisha sa ta chanda ayan di tandi tuu sa ku sa ko ondi da ya tando ondi tandi tuu ya sandi kwachi sa ju ondi tandi tuu ya taa ya ke nini ya tando oja sanji ku ondi tandi tuu suka sa ni tuku sa ko ya sa nyani ya jiki sa nyani ya sa ku sa ubi thike sa ubi so ku sa data ya ndi da suki wo ku sa chanda abashi ndi tandi tuu inga enyu enyu abashi tuku ndi tandi tuu suka.